Свобода на духа. 5 септември 1915 година, София. Сборник с беседи на учителя Петър Дънов. Сила и живот. Том 1. И дето е духът Господен, там е свобода. 2 Коринтианум 3:17. И тъй, условие за свободата е духът. Под думата свобода разбираме един свободен живот. Разбираме вътрешния смисъл на нещата, техните отношения, отношенията на мислите, желанията и волевите подбуждения, които се проявяват в света. Дето има жива душа, там има и движение, което пък е резултат на волята. Но това движение може да върви в определена посока, а може да върви и в разни посоки. В Новия Завет се говори: дето е Духът Господен, там е свобода. И на друго място: Син Божий ще ви освободи. Синът и Духът са едно и също нещо. Синът е проявление на бащата и майката. Интелигентността на сина е израз на интелигентността на бащата и майката. Както слънчевата светлина е израз на вътрешното състояние на слънцето. По нея познаваме слънцето. Как можем да познаем човека? По светлината на неговите мисли, желания и действия. Говоря за свобода на духа, понеже у религиозните хора има една опасност. Някой, като стане религиозен, става дваж по-лош, отколкото светските хора. Някой път мен не ме радва, дето хората са религиозни. Под думата религиозен разбирам човек, свързан за нещо, както са свързани с въже, крава, кон и други животни. Свързан за къщата, и то е религия. Свързан за някоя политическа партия или за някое философско учение, и то е религия, да, религиозно учение, но какво? Което свързва свободата на човека или обществото. Ако си свързан с едно учение, което те понижава, което ти отнема свободата, то е отживяла религия, стар мях, а всички, които търсят тази свобода, смисъла на живота, както наричат съвременните философи той висше съзнание или гражданство, както го наричат политическите хора. Можете да го наречете още както искате. Имат тази разумност в себе си. По какво ще познаят, че имате духа? Ако сте хора разумни и ако със своите мисли, желания и действия се отличавате със силата на своята свобода и всякъде, където влезете, носите тази благодат. Под думата свобода в съвременния живот се разбира светлина. Когато пътувате вечерно време, не сте свободни, както когато пътувате денем, по простата причина, че пътят ви не е ясен. Тъй и всички религиозни хора, които се заблуждават, имат нещо смътно в своите понятия. Вие не знаете какъв е Бог и Господ, а тукашните царе и управители вие познавате. Както те наказват, така и Господ наказва. От туй схващане се раждат тия резултати, които виждаме в света. А от това вътрешно робство трябва да се освободим. Как да се освободим? Трябва да стане коренно променение в устройството на нашия мозък. Вие още не сте изучили това устройство. Всяка сутрин се молите и търсите Господа, викате и казвате, че понякога Той не ви слуша. Господ слуша само ония хора, ушите, на които са отворени. Глухите той не слуша и на тях не говори. Трябва да имате ухо много деликатно, схватливо, от малко нещо да разбере какво ви говори Господ. Той обича да гледа и слуша хора, които се труят, които не се занимават с празни работи, защото той не се занимава с глупави неща. Проследете съвременните религии и ще забележите на каква степен на развитие те се намират. Във всяка религия има известни заблуждения. Ще ви кажа кои са. Като искаме да разберем една религия, ние често излизаме от едно общество и влизаме в друго. Един момък поискал да потропа на хорото и взел назаем чужди ботуши. Онзи обаче, който му ги заел, му казал след хорото: «Слушай, по-малко тропай, не ти ги дадох да тропаш силно». Друг се приближил и му рекал: «Защо те засрами този? Аз ще ти дам моите ботуши». И като почнал да играе, взел да му вика: «Тропай, приятелю, и да ги скъсаш, други ще ти дам». Дали ще каже някой «тропай» или «не тропай», то е все едно. Оне човек не е вече свободен. Дали малко си тропал или много, то е безразлично. Щом те засрамят, отнета ти е свободата. Прочее, нашият ум трябва да бъде осветлен върху истинската свобода. Христос е дал едно определение на свободата. Това, което не искаш да ти правят другите, не го прави и ти на тях. Това правило трябва да бъде вътрешен наш закон. Трябва да говорим и вършим онова, което дава свободата на другите. Преди няколко дена дойде при мен една госпожа и ми казва: «Чуде се на съвременните хора, застанат да се молят, молитвите им са отлични, но щом престанат молитвите, почват да се одумват. Тази видяла нещо, другата не видяла добре. На едната това, което видяла, не било от Бога, а от дявола. Ти лъжеш. Не, ти лъжеш. Виждаме, че никоя няма и не дава на другите свобода. Аз искам да имам свобода, да служим на Господа». Не, разбира се, на техния Господ. Казах на тази госпожа, когато се намери пак между тях, да им каже това, което на мен каза: «Щом нямате толерантност към хората, не им давате свобода, вие не разбирате учението на Христа. Вие имате карикатурна представа за Него. Изхвърлете тия карикатури от вас. Не си представяйте по този начин Бога». Сега, какво нещо е религия? Едновременно наука за формите и наука за божествената любов. Ако изучите едната външна форма, а не и вътрешното и съдържание, ще се заблудите и ще я промените тъй, както оная дама, която всякой ден менява костюма си. Като живее 50-60 години, може да направи 10-20 костюма от различни цветове, да тури разни хубави панделки и копчета, но тия дрехи не са дамата, формата още не е религия. Тия форми са наистина необходими за религията, както костюмите за тялото, но те не съставляват тялото на дамата. Някой близък умре. Почват хората да казват: «Трябва да се почерня. Не бива да нося бяла дреха». носете такива дрехи, каквито искате, и черни, и бели, червени, зелени, сини, пъстри, всевъзможни, то не е грях. Само че, когато отидете при някой умрял, няма да носите бели дрехи, както когато улицата е кална, няма да обуете бели обуща и такива, каквито изисква сезонът. Светските хора са много умни. Те стоят в моите очи 10 пъти по-горе от много религиозни хора. Чрез светските хора Господ е решил да оправи света. Политикани и социалисти. Те ще оправят света, защото те искат свобода. Ама ще каже някой, как тъй? Те разрушават. Когато градите нова къща, не разрушавате ли старата? Ако не изхвърлите един застарял ваш възглед, няма да поникне във вашия ум нова мисъл. Някои искат да дадат наука на хората как да мислят. Само 7 ката нагоре, 7 ката надолу. Наука на мълчать, не разсуждать, на това, което е написано вън от това. То е от лукава го. Други казват, че тяхното е от Бога, а онова от лукава го. Това значи да бъдеш крепък задним умом. За дадено учение трябва да съдим по неговите резултати. Може ли да се приложи в обществения живот и да даде добри резултати? То е добро. Не може ли? То не е добро. Трябва да приложим свободата на духа. Задайте си този въпрос. Свободни ли сте? Имате ли този дух в себе си? Когато духът дойде, той ще произведе светлина и в ума ви, и в сърцето ви. Това е признакът. Щом почнете да ограничавате духа на човека, как той трябва да мисли, чувства и действа, веднага ще ви остави. Както когато учителят дойде в клас и иска да предаде урока, ако учениците шумят, той си излиза. Тогава ще дойдат, разбира се, техните бащи и настойници и ще ги набият, защото не слушат учителя. Тъй и Мойсей бе настойник на евреите. Дойде да ги набие и да ги пита: слушате ли вашия учител? И сега, когато казвате, защо ни сполетя това наказание, аз ви отговарям, защото не сте слушали духа, трябваше да го слушате. Да обясним думата свобода. Ако намерите вързан човек за ръцете и краката и седнете да го утешавате, добър е Господ, ще те развърже. Когато вие можете да го развържете сами, питам, проповядвате ли учение на свободата? Не. Извадете нощчето си, разрежете връвта и го отървете. А вие какво правите? Завързвате го още по-силно, за да не избяга. Трябва да се развързват хората. И когато Христос казва, идете и проповядвайте, той подразбира именно това развързване. И тази свобода трябва да бъде чисто вътрешна. Всички нервирания и недоразумения между хората се дължат на липсата на свобода. Ако е работа за нервиране, колко повече трябва да се нервира Господ, който е създал този свят и вижда какво върши светът? Ако Господ се гневи, то е добре. Но ако аз се гневя, каква полза? Никаква. Но и Господ гневи ли се? Господ не се гневи. В Стария Завет се казва наистина гняв Божи. Но това трябва да се разбира във вътрешен смисъл. Че не се гневи Господ, се вижда от фразата на Христа, защо ме наричате учителю благи? Благ е само един Бог. Който е благ, не може да се гневи. Пророци хора са писали, че Господ се гневи. Аз оспорвам това. Я да ми каже някой къде е казал Господ сам, че се гневи. На едно място Йеремия казва: Господи, излъгал си ме, излъгах се. Как ще съгласите това противоречие? Това е заблуждение. Не трябва да вкарваме в ума си такива заблуждения за Господа. Може да признаем, че те са наши схващания. А правото е да кажем: дето е Духът Господен, там е свобода. Това е, което наистина е казал Бог. Любовта не може да се пробуди без свободата. Докато човек е сляп, не може да го обичат. Никой не обича оногова, който мъчи. Това, което носи разрушение, не може да носи свобода. Молим се на Господа и в молитвата някой от нас сгреши. Другият го бутне. Това не е свобода. Това е актьорство. Долу тия маски. Да се мушкате, когато стоите пред Господа, това не е молитва. Човек, когато се моли, трябва да забрави околната среда, да се уедини, да влезе в своята тайна стаичка, в своята душа. Нищо външно не трябва да го смущава. Всички вие, които ме слушате тук, не сте свободни. Аз виждам как сте вързани за един колец, други за два, три, 10 колци. И мога да ви го докажа 10 пъти, и сега дори. Не само теоретически, но и практически. Понеже се готвите за един свят на свобода, царството на Христа и царството Божие е царство на свободата, с тия стари форми, с остарели мехове, не можете да влезете в него. Едва ще можете да припарите до неговата врата. Не ви съдя, че сте заблудени, но ви показвам пътя, понеже търсите свободата. Причината за вашето робство не е жената, нито пък мъжът. Причината знаем. Робството дойде, като ядоха и двамата от оная покварена ябълка. Ако искаме да разберем Христа, нашият дух трябва да бъде свободен. В еврейския език има две думи. Едната руха, която показва висшето проявление на Бога, а другата нефеш, която показва низшето състояние на душата. Вземете едно дете, което още не е развито. То почва да плаче и да си криви лицето и със своя плач налага волята си на майка си. Най-после майката му даде цицка и той казва: ето, така трябва да ме слушаш. И майката постоянно изпълнява волята на детето. Това дете защо ти е пратено? Ти ли да се подчиняваш или то? Ако си дух свободен, трябва да научиш отношенията на нещата. Как можем да добием тази вътрешна свобода? Често и в молитвите, и в събранията има добра и лоша страна. Когато двама се събират, трябва да са на един и същ уровен, за да става обмяна на магнетически сили. Инак се раждат спорове, понеже във всички хора духът на свободата преобладава и те нямат еднакво възрение. Затова и в християнството е даден процесът на очистването, преди да се отиде при Господа. Първото нещо е да се утаите в себе си. Как става това утаяване? Преди да се молиш купно с хората, моли се сам, защото когато влезеш между хората, трябва да бъдеш до нейде готов. Най-напред трябва да се молиш сам, после с двама, трима и тъй нататък. и всички трябва да съзерцавате. Духът ще дойде само да ви даде известни уроци. И когато Божественият дух дойде и влезе в две души, веднага ще установи за тях мир и разбиране. Когато един говори, друг внимателно ще слуша и ще намира удоволствие в говора на събеседника си. А когато не намира това удоволствие, той си казва: «Твоите глупости ще слушам, ти ще ме учиш». Там не е вече духът, там е дяволът. Събирането и моленето, и то не става по заповед, а по разположение на духа. Ако духът иска, ще се моли, ако не, ще мълчи. И първото нещо е да даваме тази свобода и да имаме търпение да слушаме, когато някой говори, като че Господ говори. Ако влезете в някое религиозно общество и станете по-нервозни, нищо не сте спечелили. Напротив, изгубили сте. Много лекари и хора знаят как човек е устроен, знаят физиологията отлично, знаят кои храни са полезни и кои вредителни за хората. А карат живота по-старому. Казват, че пушенето на тютюна е лошо, пък самите те пушат. Че пиенето на винце вреди, а сами пият. Че яденето на месо вреди, пък сами ядат. Имат знание, но когато дойде да го прилагат, да градят, не вършат това, което говорят и проповядват. Де е тогава свободата на духа им? А Христос иска тази свобода. Някои искат свободата само за себе си, а другите да им се подчиняват. Може други от страх да се подчинят, но там няма любов. Ще приведа за това един анекдот. Един български абаджия някога бил повикан от една фамилия да скрои и ушие на младоженеца потури и салтамарка. Надигнал своите ножици на пръсник, взел със себе си слугата си и отишъл. Било към обяд. Опекли му една кокошка, но майсторът, за да изяде цялата, казал, че слугата му не ядял кокошка, а ядял боб. Слугата, пред когото господарят казал това, рекал, че ще си отмъсти, и подир обяд казал на домакините насаме: «Моят господар по някой път е смахнат. Ако вземе да се обръща насам натам, да знаете, че е полудял». Преди да почне господарят му работа, той скрива напръсника му. По едно време господарят му взел да се върти, да търси напръсника си. Домакините, като видели това, нахвърлили се отгоре му и го вързали. На отиване слугата се обърнал към господаря си: «Твоят слуга кокошка не яде, боб яде, а?» «Не казвайте, че вашият слуга кокошка не яде, защото един ден, когато почнете да търсите напръсника си, ще ви направи да ви вържат». Първото нещо в нашите отношения към другите е взаимно почитание. Забелязал съм в моите наблюдения, че някои искат да се учат и идват първоначално със страхопочитание, а подир почнат да говорят: «Ние знаем повече от него», и се разпуснат, като уния млади булки, които първо стоят хрисимо и се срамуват. Минали обаче един месец, отварят ей такива уста и развалят къщата. В черква, докато са булки, стоят мирно, но венчаят ли се, като че добиват граждански права и си показват истинските образи. Те втори път пак ще се омъжат. Но онзи, който веднъж се е оженил за тях, втори път няма да се жени. Не трябва да огорчаваме Бога с нарушение на Неговия дух за свободата, и когато някой ни предизвиква, виждам какви мисли по отражение стават в мен и във вас. Цял тефтер кривини са се образували, както резките на телеграмите. Колко ваши телеграми има написани цял сноп? Там е показано колко сте свободни. Един ден тия телеграми ще се представят на Господа, когато отидете на онзи свят. Всичко в света е явно. Нищо не може да се скрие пред окото на Господа. И това не ви говоря, за да ви плаша. Не. Бог в своето битие е дух, който иска всякога да поучава и поправя, а не да наказва и отмъщава. Той, което забелязваме в света като страдание и наказание, то е само по отношение на формата. И ако в това отношение често ни наказва Бог, то е, за да ни освободи от робството. Ако речете да освободите една овца от устата на вълка, няма ли тя да пострада, докато я извадите? Свобода, вътрешен мир ще принесат спокойствие и радост и ще повдигнат на високо нашия дух. Сега пак върху религията. Тази религия, с която искаме да служим на Бога, в какво седи? Христос казва на едно място: огладнях и не ми дадохте да ям. Ожеднях и не ме напоихте. Странен бях и не ме прибрахте. Гол бях и не ме облякохте. Болен и в тъмница бях и не ме посетихте. Матей 25, 42-43. Ето, за това ще съди Господ света. Вие може да се молите 10 пъти на ден, като старите фарисеи по улиците. Вие може да заприличате на оная майка, която почнала да се моли, че й прегорява яденето. Знаете ли какво нещо е психическото пиянство? То не е религия. Мома, която често обича да се среща с някой момък, не че печели нещо, а усеща някаква приятност, но тази приятност, той гаделичкане, не показва, че е божествено настроена. Тя харчи на празно енергия. Когато Бог се приближи към нас, ще усетим, че Неговото действие е не един миг, а дълго време. И туй разположение ще го усетим в душата, тайно. Когато някои хора се карат, аз отивам при тях, но не им казвам да млъкнат, защото аз трябва първом да млъкна. Когато се карат двама, аз и да отида, няма да им помогна. Не им проповядвам морал, а се спра и се помоля за тях на Господа. Във Варна преди 30-40 години имаше един поп Ганчо. Орман Папаз го наричаха. Той често укоряваше уния, които го опопили. Вижда, че един гагаузин бие жена си. Взел един камшик и почнал да бие мъжа, за да отърве жената. Но и двамата, мъжът и жената, веднага се нахвърлили върху него, а жената рекла: какво право имаш ти да биеш мъжа ми? Ние сами ще се разправим и ще си уредим работата. И сетне попът казва: що ми трябваше да отървавам жената от мъжа? И вие, като поп Ганчо, може да влизате да уреждате хорските работи. Не влизайте. Можете да влезете само когато двамата, мъжът и жената, ви повикат да ги разправите. Покажете им закона за свободата и как да уреждат отношенията си. И тъй, религията трябва да носи на хората свобода, мир и радост. Ако се повдигнат старовременните гонения, светът няма да се оправи. Колко съмнения ще се повдигнат за външните форми на религията? Ще вземат да викат: твоето учение е от сатаната. Ама твоето не е ли от дявола? Който не е от сатаната, трябва да служи на човечеството безкористно, от любов към него и дори да се жертва за него. Щом искате награда или първо място, или да оправите света, не изпълнявате закона за свободата, духът не е във вас. Трябва да бъдете последни в света, за да бъдете първи пред Бога. Станете ли първи в света, вие сте последни пред Бога. Това е, което аз зная. Не искам човешка слава. Предпочитам Бог да мисли добре за мен. Като проповядвам това, някои от вас не го вземат за себе си и казват: аз не съм такъв. Еди кой си е такъв? Това е от лукава го. Всякой вътре в себе си трябва да забрави другите какви са, а да мисли, че той е по-грешен от другите. Това е право. Че сте в туй положение, не ви съдя, но понеже искам да излезете от него, посочвам ви начин, по който можете да излезете. Следвайте духа, който е във вас. Искате свобода? Дайте я на другите. Искате любов и справедливост? Дайте ги на другите. Подобното подобно привлича. Туй е закон. Ако обичате хората искрено и чистосърдечно, и те ще ви обичат. Тъй както се оглеждате във вашето огледало. Ако сте красив, и то ще покаже отсреща красиво лице. И когато срещнете някого, не му казвайте: аз те обичам. Не говорете за любов, защото тя се изгубва. Тогава всъщност вие не го обичате. Човек, който най-много говори за любов, най-малко я има. Онзи, който най-много говори за свобода на духа, най-малко я има и най-малко я дава на другите. Ако моите отношения към вас не са каквито трябва да бъдат, не е сладката проповед, която звучи като сладка музика, която ще ги направи такива. Музика, която създава благородни пориви, принася полза, оная, която оставя в човека само едни гаделичкания, не принася никаква полза. И сега вече да престанат между вас тия търкания на тесни и широки, на там е духът и там не е духът. Който от вас има духа на свободата, не му ще дам бяло камъче, дето ще напиша името си, и когато дойде Господ, ще види написаното. Когато погледна очите ви, зная духа ви. Когато духът влезе, очите не са много тъмни, но не са и много светли. Може някой път очите да лъщят, като на някоя змия, но то е нефеш. Желанието да глътне, да изяде някого. Видели сте как вечерно време лъщят очите на котката? Тя търси мишки. Светлината от светлината има разлика. Има светлина, която граби, която убива, и има светлина, която оживотворява. Духът е чувствителен към слабостите на хората и има свойството да влиза в уния, които са в пътя. Когато се съберете пак, ще се види от телеграмите дали ще има мушкания. Такива молитвени събрания Господ не иска. За да бъдат всичките молитви приети от Господа, ще ви дам метод. Ако срещнете една неутешена, отекчена душа, молете се на Бога за нея и с нея. Ако срещнете беден, помогнете му. Господ не иска да се събират богати с богати, а богати с сиромаси, учени с невежи. Не е необходимо само да се събирате и да пеете в концерт. Идете в някой светски концерт, по-добре ще направите. Онази госпожа, за която преди малко ви говорих, ми каза още, че като била в онова молитвено събрание, подир половин час жените почнали да се оглеждат и да си шушукат. Тази ни видя. И тя, като забелязала, че ги стеснява, излязла си. Не казвам, че е в София. Говорим, че в черква и другите хора не се молят правилно, но и ние се молим така. Изпадете стария дявол, дайте свобода и уважение на другите. Молете се тайно във вашата душа. Никой от вас да не говори и одумва другите. Щом се съберат две-три жени, почнат да говорят на някого. Човек, който одумва хората, психически не може да се развие. Който има тази слабост, да я напусне. Дойде ли ви някой път на ума да говорите за някого, спрете се. Не пускайте дявола да влезе. Не му ставайте глашатай. Затворете своя телефон и не му предавайте мненията си. Дяволът никога не казва добри думи. Той говори за хората. Ти си вагабонтин, крадец, блудник. Подмамя ви да му помогнете и си свършва работата. Пък когато дойдат страданията, чрез тях Господ ви казва: друг път да не слушате дявола. Гневливост, завист, омраза, подозрение, лъжа, всички отрицателни неща в света, това е свойствено на дявола. Изхвърлете този стар баща навън и ще бъдете свободни. Ще бъдете с Господа, който е всемъдър, добър, справедлив, съобразителен и любящ, който прощава и помага на страдащите и бедните. Ако 100 пъти съгрешите и се обърнете към Него, Той ще ви прости. Той наказва само дяволите. Той ги е проклел и е създал за тях голям огън. Тъй, че който не иска да бъде свързан с дяволите, трябва да бъде милостив и съобразителен. Нека от сега нататък започнем да прилагаме Христовото учение. Не да се показваме на света, че сме религиозни хора. Нека нашата набожност да бъде скрита в нас. А пред света нека сме както красивите дами, които излизат с покрито лице, за да не ги изгори слънцето или да не почернеят от праха. Скрийте своята красота вътре. Не парадирайте с нея отвън. Не разправяйте колко сте добри, великодушни, готови за благотворителни дела, че по три пъти на ден се молите, за да не станете посмешище на света. И Христос казва: бъдете в света умни като змиите и незлобливи като гълъбите. Светските хора не са глупави, а умни. По отношение на висшия живот те са по-лоши, но по отношение на ума те са по-умни. Ние сме глупави. Дайте им пример за някое добро дело, за да ви дават и те от своя ум. Сега казват, че трябва да бъдем прямолинейни, а не трябва да бъдем щедри. Че как тогава ще оправим света? Като ни погледне някой накриво, ние се разгневим. Ами колко пъти ние сме поглеждали хората накриво, не си даваме сметка за това. Господ не ни е създал с криви очи, а с прави. Религиозен живот е именно това. Да имаме и да даваме свобода на хората. Да извиняваме техните погрешки и да търсим всяка възможност да се сплотим духом. Сега нека речем да приложим учението и да го проповядваме на другите. Никакво удумване за напред. Да се заречем през цяла една година да не удумваме. Направете си тефтер и кажете: днес, слава Богу, за никого не съм говорил. Турете бележка 7. Щом говорите, турете единица. И дръжте през цялата година сметка колко седморки и колко единици ще си турите, доколко сте успели да се сдържате. Гледам често, някому трепери устата. И аз да кажа нещо. И аз имам думата. И аз знае нещо. Започва да говори. Започват и други, и току виж, че някой стане предмет на одумване. Утре пак ще започнат същото нещо. Когато някой момък наближи да се жени, залюбват го много моми. И всички го хвалят и се надпреварват, коя да му припише повече качества. Баща му, майка му, благородни. Фамилията им, много благородна. Избере ли той вече някоя за жена? Всички, които са го хвалили до тогава, започват. Той е дивак, глупак, простак. Когато и те трябва да кажат: много добре е направил, че е избрал мома измежду нас, ние се радваме. Знаете ли вие на какво прилича това? Аз съм привеждал и друг път една случка за посрещането на един княз в един голям европейски град. От избраните 12 най-красиви жени, които били поканени да гласуват коя да поднесе букет на княза, всяка пуснала бюлетина за себе си. Сега и вие в това движение гледате, още не напълно подготвени, кой да даде букет на Христа. Всеки казва: аз. Не гласувайте за себе си, и без да гласувате, Христос знае кои заслужават. Това е Христовото учение – да бъдем съобразителни, да не говорим за другите хора, което можем да знаем за тях. Окултистите казват: ако искаш да бъдеш силен, не говори за хората, защото в момента, когато започнеш да говориш, влизаш в сръзка с неговия дух и се заразяваш с лоши мисли. По-добре е да мислите добро за хората, отколкото лошо, защото инак себе си повреждате. Онзи, когато одумвате, психологически се ползва. Нали Господ казва: като си богат, дай от своето. Колко печалба имаш? 10 000. Дай половината. Когато говорим добро за някой човек, Господ не го хване и му рече: колко спечели? 20. Дай половината на оня, който мисли добро за теб. Когато говорим добро за другите хора, ние печелим. А когато говорим лошо за хората, те печелят. Такъв е законът. Ако съзнателно го правите, те да печелят, ще се радвам на той самоотричане. Но тогава пък не се оплаквайте, нали сте велики духове. Ако някоя от вашите сестри има някой недък, молете се 10 пъти да се оттърве тя от него и тогава идете и кажете благо. В теб, сестро, има един порок, но да не ми се сърдиш, дето ти казвам. Тогава ще бъдете благословени. Да изпадете от вас сега този дявол, одумването. Господ решил тая година дяволи да връзва и никой да не се сърди, когато бъде свързан. Ще го впрегнат на работа. Както на земеделеца му трябват волове, за да оре, така и дяволите са потребни за работа. Или ние ще бъдем впрегнати, или те. За да ги впрегнете, трябва духът да бъде във вас. Трябва да бъдете силни и мощни. Аз пак ще говоря върху този въпрос за свободата на духа. Сега ще направя един малък опит, за да видя колко сте използвали днешната ми беседа. Религиозната свобода трябва да бъде абсолютна. Бог е Бог на любовта, на свободата. Тогава всякой от нас ще намери своето място. И когато оре, и когато копае, и когато върши каквато и да е работа, ще я върши с благодарност. Такъв трябва да бъде животът на земята според свободата на духа. Според свободата, с която се отличавал и Сократ. Той беше последен човек, но много царе се забравиха, а неговото име остана. Човек може да заема много високи длъжности и пак да не бъде благодарен. Духът изисква да бъдем и като царе, и като последни хора еднакво свободни. То е учението на Христа, което проповядвам. Да имате и да давате свобода. Да имате и да давате свобода. И пак да имате и да давате свобода. И умствена, и сърдечна, и религиозна, и гражданска, и домашна. Свобода навсякъде. 5 септември 1915 година, София.